أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Bizler de inşallah onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden kalkmayalım. Bildiğiniz gibi Allah Resulü'nün bir hadisi şeriflerinde insanlar yan yana gelirler de bir cemaat ortamı oluşur ve orada Allah'ın zikri ile alakalı bir şeyler konuşulmaz ise, onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsedilmez ise, o meclisten dağılan kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Bunu sık sık dile getirmişizdir. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ve emsali hadisi şerifleri gereğince, madem ki Rabbimiz bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi, öyleyse biz de onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsedelim. Benim bugün sizlere inşallah bahsetmeye çalışacağım husus, sağlıklı bir din yaşama hususunda ne gibi kurallara dikkat edilmelidir, veya başka bir ifadeyle İslam'ı yaşamada insanın kendisine tutunacağı sağlıklı kurallar nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım inşallah. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şeriflerinde bu ümmetin içerisine düşeceği bir takım bela ve musibetlerden bahsetmiştir. Biz bunlardan bazılarını ara sıra da olsa sair sohbetlerimizde dile getirmişizdir. Bu çirkin musibetlerden bir tanesi de ümmetin paramparça olup tefrikaya düşecekleri hususudur. İşte bu hususu da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ta 1400 küsur sene önce net ifadeleriyle belirtmiştir. Hatırlarsınız, ara sıra sohbetlerimizde konu ile ilgili şu hadislerden bahsetmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler dinleri hususunda 71 parçaya bölündüler. Bunlardan bir taifesi kurtuldu. 70'i cehennemlik oldu buyurmaktadır. Hristiyanlardan bahsediyor ve Hristiyanlar da 72 fırkaya bölündüler diyor. Onlardan da bir taifesi kurtuldu. 71'i ise cehennemlik oldu diyor. Ve kendi ümmeti ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki benim ümmetimde 73 parçaya bölünecektir. Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan bir tanesi kurtulacaktır. Gerisi ise ateştedir diyor. Sahabe, ya Resulallah, bu kurtulan taife hangisidir diye soru yönelttiler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetin birisinde huve cema'a ve fi rivayeti, diğer bir rivayette ise ma'ana aleyhi ve ashabi, benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir diyor. Hadis Ahmed'in Müsned'inde, İbn Mace'de, Ebu Davud'un Sünen'inde ve Şeyh el-Albani'de Silsiletus Sahiha'da bunun sahih olduğunu belirterek tahriş etmiştir. Yine bu yönlü sohbetlerimizde bahsini etmiş olduğumuz hadislerden bir tanesi de, dile getirdiğimiz hadislerden bir tanesi de, değerli kardeşlerim hatırlarsınız, Abdullah İbni Mesud'dan, o diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerinin yanında kumlar üzerine şöyle bir çizgi çekti. Dikey olarak bir çizgi çekti. Ve hâzâ sırât-ı mustakîm, bu benim dosdoğru yolumdur. Ondan sonra yanlarına cılız cılız çizgiler çekerek, bakın ileride böyle böyle yollar çıkacaktır ve bu yolların her birinin başında, her birinin kavşağında bir şeytan oturacaktır. Bize gelin, biz doğruyuz, bize tabi olun şeklinde kendilerine davet edeceklerdir. Siz sakın benim çizdiğim şu yoldan ayrılmayın. Çünkü bu yollar sizi benim yolumdan ayırır. Yani benim çizdiğim yola tabi olun, sakın diğer yollara tabi olmayın. O yollar sizi benim yolumdan ayırır buyurmaktadır. Bu da yine Nesai hadisi ve Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde zikredilen bir hadis-i şeriftir. Hadis sahihtir yine anlatıldığı kadarıyla. Yine Habbab bin Eret radiyallahu anhudan o şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kıldı ve o namazını uzattı. Bunun üzerine ya Resulallah, öyle bir namaz kıldın ki şimdiye kadar böylesini görmedik dediler sahabeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet, çünkü bu namaz dilek ve korku namazıydı buyurdular. Bu namazda Allah'tan üç şey istedim. İkisini bana verdi, birisini ise vermedi buyurdular Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini diledim. Bu duamı kabul etti, yani bunu bana verdi. Kendisinden harici bir düşmanı ümmetimin başına musallat etmemesini diledim, istedim. Bunu da bana verdi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve üçüncü olarak sonra diyor kendisinden onları birbirine düşürmemelerini diledi. Yani ümmetimi birbirine düşürmemesini, ümmetim kendi arasında birbiriyle uğraşmasınlar, birbiriyle ihtilafa, tefrikaya, ayrılığa düşmesinler şeklinde bir istekte bulundum, bir duada bulundum. İşte bunu bana vermedi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'deki, Tirmizi'deki ve Nese'ideki bir hadisi şeriflerinde. Değerli kardeşlerim, bu zikretmiş olduğumuz üç hadisi şerif gösteriyor ki bununla eş manalı daha başka hadisler de söz konusudur. Bu gösteriyor ki Allah-u Teala'nın peygamberinin dili ile haber verdiği bu durum kaçınılmazdır. Yani bu ümmet mutlaka haber verildiği gibi paramparça olup ayrılığa düşeceklerdir. Bu ümmet mutlaka Allah'ın haber verdiği gibi paramparça olacaklardır, ayrılığa düşeceklerdir ve birbiriyle uğraşacaklardır. Tabi biliyorsunuz her ne kadar bunlar hadisi şerif de olsalar, hadislerin de vahiy olduğunu defalarca sair derslerimizde anlatmışızdır. Kaldı ki bu son zikretmiş olduğumuz hadisi şerif de yine hadisin vahiy olduğuna açık ve net delillerden bir tanesidir. Evet, bu gösteriyor ki bu ümmet mutlaka Allah'ın haber verdiği gibi paramparça olacaklardır. Ayrılığa düşeceklerdir. Tefrikaya ve ayrılmazlıklar içerisine dalacaklardır. Ki zaten çevremize baktığımızda da arzı endam eden manzara bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Ümmet paramparça olmuş, korkunç bir şekilde ayrılık ve ihtilaf içerisindedirler değerli kardeşler. Şüphesiz ki Allah kimseye zulmetmez değerli kardeşlerim. Allah hiç kimseye zulmetmez. Onun önceden haber vermiş olduğu bu çirkin arıza elbette ki değerli kardeşlerim, elbette ki kullarının kendi elleriyle kazandıkları şeylerdir. Onlar kendi elleriyle bunu kazanmışlardır. Allah'ın bunu önceden haber vermesi, haşa o böyle istedi de böyle oldu manasında anlaşılmaz. Çünkü Allahu Azze ve Celle kimseye zulmetmez. Kimsenin paramparça olmasını istemez değerli kardeşler. Dolayısıyla bir hakikati daha bilmemiz gerekiyor ki bu ümmet topyekun bir araya asla gelemezler. Yani aynı inanç ve ameller doğrultusunda bu ümmetin bir araya gelmeleri imkansızdır. Bu hakikati de kafamıza iyi yazmamız gerekir. Bu ümmeti toptan bir araya getirme kesinlikle başarıya ulaşamaz değerli kardeşlerim. Çünkü biraz önceki hadisler bunun açık ve net bir şekilde olmayacağını, olamayacağını ifade ediyor. Tabii ki böyle bir ihtimal söz konusu değil diye de Müslümanlar birlik ve beraberliğe davet edilemez diye bir şey yoktur. Veya onlar az da olsalar, sayıları az da olsalar zafer elde edemezler, böyle bir şey de diyemeyiz. Veya başka bir ifadeyle bu çirkin durumlarından dolayı hepsi birden Allah indinde sorumludurlar şeklinde bir ifade de kullanamayız. Neden? Çünkü deliller çerçevesinde bu zikredilen meselelere göz attığımızda Kur'an'ın ve sünnetin birçok mesajının birlik ve beraberliğe davet olduğu görülmektedir. Bunu başka derslerimizde hatırlarsanız işlemişizdir. Mesela Ali İmran suresinde 103. ayet-i celilesinde Allahu Azze ve Celle وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ. Topluca Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın, tefrikaya düşmeyin buyurmaktadır. Bu manada ayetler çoktur Kur'an-ı Kerim'de. Yine Tirmizi'deki bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaate yapışın, onu iltizam edin, fırkalaşmadan ve ihtilaftan sakının. Çünkü şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden daha uzaktır buyurmaktadırlar. Demek ki biraz önce kullandığımız bir ifade vardı ya, bu ümmet topyekun bir araya asla gelemezler şeklinde böyle bir gerçek olmayacak diye Müslümanlar birliğe, beraberliğe birbirlerini davet etmeyecekler mi? Hayır, edeceklerdir. Çünkü Allahu Azze ve Celle bunu emretmektedir. Yani sanki böyle kapalı bir husus burada anlatılıyor. Deliller çerçevesinde basiretli insanlar bunu zannedersem anlayabilirler. Çünkü hem diyoruz ki bu ümmet topyekun bir araya asla gelemezler. Hem de delillerle işte topluca Allah'ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin, ayrılmayın. Bir yandan da birlik ve beraberliğe çağrılıyorlar. Buradaki inceliği güzel anlamak gerekir. Her ne kadar gelemeseler bile herkes kendine düşene baksın. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılma, tefrikaya düşmeme, ayrılığa, ihtilafa düşmeme Allah'ın emrettiği hususlardandır. Kim Allah'ın bu emirlerine ittiba eder, onun bu husustaki sözünü dinlerse, bir araya gelemeyen o insanların sorumlulukları kendilerine aittir ve birliği ve beraberliği Allah'ın istediği noktada gerçekleştiren o kimse bu sorumluluktan kurtulmuş demektir. Bunu böyle anlamamız gerekir. Yine bir ifade daha kullandık. Dedik ki yani bu ümmet topyekun bir araya asla gelmezler. Ama bu demektir mi ki asla bunlar zafer elde edemezler? Yani Allah'ın istediği şekilde yan yana gelen tevhidi anlamış ve kavramış insanlar az da olsalar zafer elde edemezler mi? Elbette ki zafer elde ederler. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bakınız ne buyuruyor. Allah'a kavuşacaklarına kanaat getirenler ise şöyle dediler. Nice az topluluklar var ki Allah'ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresinde zikredilen bir ayeti kerimedir değerli kardeşler. Yani yeter ki Allah'ın istediği, yeter ki Resulünün tarif ettiği noktada Müslümanlar yan yana gelsinler. Bu noktada yan yana gelen kişilerin sayıları az da olsa Allah diledi mi onlara zafer ihsan eder. İşte biraz önceki ayeti celilede ve onunla eş manalı daha nice ayeti celilelerde sayıları az da olsa Allah diledi mi zafer kazanabilirler değerli kardeşler. Evet. Ve yine bir ifade daha kullandık. Dedik ki ümmet içerisinde tefrikaya düşmüş bu topluluk içerisinde herkes Allahu Azze ve Celle'nin neden ayrıldınız, parçalandınız, bunun hesabını vereceksiniz suçlamasına, daha doğrusu hesabına maruz kalmayacaklardır. Hepsi böyle bir hesaba çekilmezler. Neden? Çünkü paramparça olmuş bu ümmet içerisinde nice kimseler vardır ki bunlar Allah'ın kendilerine merhamet ettiği ve bu ihtilafların dışında kalan kimselerdir. Çünkü bunlar sayıları az da olsalar, tefrikayı sevmeyen, tefrikayı istemeyen ve ona sebebiyet vermeyen kimselerdir. Dolayısıyla bunlar Allahu Azze ve Celle'nin kendilerini bu hususta hesaba çekeceği kimseler olmayacaklardır. Çünkü tefrika istemezler, tefrikayı sevmezler ve buna sebebiyet verecek şeylerden de uzak dururlar. Allah'ın istediği ve Resulünü tarif ettiği şekilde yan yana gelmişlerdir. İşte bu sorumluluğu üzerinden atmışlardır. Dolayısıyla her ne kadar bu ümmet topyekun bir araya gelmeseler de onlar değil mi ki buna sebebiyet vermemişler? Bu ayrılık ve ihtilaflara sebebiyet vermemişler. Bunlar Allahu Azze ve Celle'nin kendilerine bu hususta hesap sormayacağı kimselerdir. Hatta bu konuda Allah Resulü Allahu Azze ve Celle'nin Hud suresinde zikretmiş olduğu bir ayeti celilesi vardır. Bakın orada Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. ama ihtilaf edip durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin merhamet ettikleri bunun dışındadırlar. İşte biraz önceki bahsini ettiğimiz kişiler, kimseler Allah'ın merhamet ettiği kimselerdir. Tefrikayı istemeyen, ayrılığı sevmeyen ve ona sebebiyet vermeyen kimselerdir. Allah'ın kendilerine merhamet ettiği kimselerdir. Allahu Azze ve Celle bizleri bu sınıftan eylesin değerli kardeşler. İşte bu hakikatler gösteriyor ki doğru yolda olduğu sürece inananların azlığı zaferlerine engel değildir. İnsanları hakka davet ettikleri müddetçe haktan uzak duranların onlara bir zararı asla olamaz. Ve yine kendileri ihtilaf ve ayrılığa vesile olacak şeylerden uzak durdukları müddetçe diğerlerinin ihtilaf ve ayrılıkları onlara bir sorumluluk getirmez değerli kardeşler. Onlara bir sorumluluk getirmez. Evet ey Muhammed ümmeti, ey ben de Müslümanım diyen, eğer sen de zafer kazanmak ve Allah'ın kendilerine merhamet ettiği kimselerden olmak istiyor isen, dinini Allah'ın istediği ve Resulünün de gösterdiği şekilde yaşayarak bu arzı endam eden çirkin ihtilaf ve ayrılıklardan uzak durman gerekir. Eğer Allah'ın senden razı olmasını istiyor isen, Allah'ın cennetine ve cemalullahına nail olmak istiyorsan, bu çirkin ihtilaf ve ayrılıklardan uzak durup Allah'ın istediği ve Resulünün de gösterdiği şekilde hareket etmen gerekir. Unutma ki ey Müslüman, Allah'ı razı edeceğin inanç ve ameller onun koyduğu sağlıklı kurallar çerçevesinde elde edilir. Onun koyduğu sağlıklı kurallar çerçevesinde ancak elde edilir. Eğer bu kurallar çerçevesinde hareket etmez isen kesinlikle ne sağlıklı bir inanca sahip olabilirsin ve ne de sağlıklı bir amel işleyebilirsin. Dolayısıyla sen de aynen zamanımızdaki arzı endam eden ayrılık ve ihtilaflar içerisinde yüzer durursun değerli kardeşim, değerli arkadaşım. Tekrar edelim, altını çize çize, eğer dinini Allah'ın istediği şekilde yaşamak istiyorsan, eğer dinini senin için örnek ve önder olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı şekilde tatbik etmek istiyorsan, bu çirkin ihtilaflardan, bu tefrikadan, bu ayrılıklardan uzak durup Allah'ın sana merhamet ederek senin için tarif ettiği kurallara uygun hareket etmen gerekir. Bu kurallara uygun hareket etmen gerekir. Ve bu kuralların önde geleni ve en elzem olanı ey Müslüman, delille hareket etmendir. Delille hareket etmendir değerli kardeşim. Evet ey dinini dert edinen samimi Müslüman, şunu hiç unutma ki sağlıklı bir inanç ve amele sahip olmada takip edeceğin en önemli kural işte bu kuraldır. Yani delille hareket etmendir. Delille hareket etmendir. Çünkü dinini yaşamak isteyen bir mükellef elinde ölçüsü olmadan neyin hak neyin batıl olduğunu kesinlikle ayırt edemez. Kişi hakkı ve batılı ancak sağlıklı bir delil sayesinde öğrenebilir. Diğer bir ifadeyle delilsiz hareket eden bir kimse nelerin tevhid ve nelerin şirk olduğunu, nelerin iman, nelerin küfür olduğunu, nelerin isyan ve nelerin de itaat olduğunu kesinlikle bilemez, kesinlikle bulamaz. Bu kimse ne yapıp ne ettiğini bilmeyen, körü körüne hareket eden birisi olmaktan öteye geçemez. Oysa ki Allahu Azze ve Celle körü körüne hareket etmekten iman etmiş kimseleri, iman ettiğini söyleyenleri ben de Müslümanım diyenleri şiddetle men etmiştir. Bilgisizce bir şeylerin ardına düşmekten insanları, inananları men etmiştir. Zanna tabi olarak delilsiz körü körüne hareket etmekten inandım diyenleri şiddetle men etmiştir. Delille hareket etmelerini kendilerine emretmiştir. Bakınız Allahu Azze ve Celle'nin bu husustaki açık ve mesajları nasıldır? İsra suresi ayet 36, Allahu Azze ve Celle orada inandığını söyleyenlere şöyle buyuruyor. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَارَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Zira kulak, göz ve gönül bunların hepsi de ondan mesuldür. O ardına düştüğü şeyden mesuldür. Evet. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Ardına düşeceğin bir şey hakkında mutlaka bilgin olması gerekir. Sana Rabbin bunu anlatıyor. Böyle bir şey yapma, zira kulak, göz, gönül bunların hepsi de ondan mesuldürler. Kulak, göz, gönül. Bir şey duyabilirsin. Bunun ispatını, bunun sağlıklı bir delile dayandığını bilmeden onu başkalarına anlatma. Gördüğün bir şey olabilir, onun sağlıklı, istenilen, güzel bir şey olduğuna kanaat getirmeden onu başkalarına anlatma, ona başkalarını davet etme. Evet, bunları anlatıyor Allahu Azze ve Celle. Yine Kasas suresi ayet 50, değerli kardeşlerim, Rabbimiz buyuruyor ki, Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez. Evet, burada da yine Allahu Azze ve Celle bize merhamet ederek sağlıklı bir din yaşama hususunda en güzel metotlardan, kurallardan birisi olan delil ile hareket etmeyi anlatıyor. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Yani Allah'tan bir yol göstericisi olan bir kimse, isabetli kimse, sağlıklı bir inancı amele sahip kimsedir. Yalnız kendi keyfine uyup da heva ve arzularına uygun hareket eden kimse ise sapık bir kimsedir. İşte Rabbimiz bunu anlatıyor değerli kardeşler. Yine Muhammed suresi ayet 14, Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse ile kötü ameli kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu hiç diyor. Yine Necm suresi ayet 28, halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri ve hiçbir delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez. Yine Yunus suresi ayet 36, değerli kardeşlerim, Rabbimiz yine buyuruyorlar ki, o körü körüne hareket edenlerin çoğu zandan başka bir şeye uymuyorlar. Halbuki zan haktan hiçbir şeyi ifade etmez. Muhakkak ki Allah onların ne yaptıklarını iyi bilir. İşte değerli kardeşlerim, işte zikretmiş olduğumuz bu ve bununla eş manalı daha nice deliller, İslam'da delilsiz körü körüne hareket etmenin yasak olduğunu, dolayısıyla samimi bir Müslümanın inancını ve amelini mutlaka bir delile dayandırması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Öyleyse değerli kardeşlerim, kim içerisinde bulunduğu şu kargaşadan, şu ihtilaflardan ve şu ayrılıklardan kurtulmak ve dinini sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorsa, İslam'ın bu önemli kuralına uygun hareket etmesi gerekir. Kim insanlara bıktırıcılık veren, insanları usandıran, Müslümanları gerçekten üzen ve inançlarını, itikadını temelden sarsan bu çirkin manzara karşısında birliği ve beraberliği yakalamak, ayrılıklardan, ihtilaflardan, tefrikadan uzak durup biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allah'ın razı olacağı bir İslam yaşamak istiyorsa, altını tekrar çizerek ifade ediyoruz, delille hareket etmesi gerekir. Allah'ın Kerim kitabında bahsini ettiği bu kurala uygun hareket etmesi gerekir değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, konunun bu babı ile alakalı söylenmesi gereken çok şeyler vardır. Ve delillendirilecek, daha doğrusu delil olarak öne sürülecek daha birçok ayet ve hadisler vardır. Ama biz az da olsa bu delillerin, sayıları da az da olsa bu delillerin bize neyi anlatmak istediğini anlamışızdır inşallah. Veya başka bir ifadeyle bu kuralın, yani delille hareket etme gerektiğinin kuralının bu delillerle ispat edildiğini inşallah öğrenmiş bulunmaktayız. İkinci olarak değerli kardeşlerim, bir Müslümanın İslam'ı sağlıklı bir şekilde yaşaması için ikinci olarak öğreneceği önemli kurallardan bir tanesi de şer'i delillerin tespitidir. Şer'i delillerin tespitidir. Yani Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmede kendisine yöneltilen emirlerin, kendisine yöneltilen nehilerin, helallerin, haramların ve ibadet şekillerinin kendisinden öğrenileceği kaynağın neler olduğunu iyi bilmesidir. Evet, birinci kuralı öğrendik. Yani delille hareket edeceğiz. Ama delil derken aklımıza ne gelmesi lazım? Delil derken bizim şer'i delil olarak, İslam'ın delilleri olarak elimize alacağımız o ölçüler nedir? O ölçülerin adı nedir? Bunun iyi bilinmesi gerekir. Eğer bu kuralın sağlıklı bir şekilde tespiti yapılamaz ise, Allah ve Resulü'nün koyduğu hükümlerle unutmayın ki başkalarının hüküm birbirine karıştırılacaktır. Başka bir ifadeyle nelerin şer'i kaynak olduğu eğer bilinemez ise, eğer bunlar tespit edilemez ise, din adına ortaya atılan birçok itikadi ve ameli inanç ve uygulamalar aynen zamanımızdaki arz-ı endam eden şekliyle dindenmiş gibi zannedilecektir. İslam'danmış gibi zannedilecektir. Evet. Çünkü din adına, çünkü İslam adına değerli kardeşlerim o kadar acayip inanç ve ameller ortaya atılmıştır ki bunların kesinlikle İslam'la, dinle ne uzaktan ne de yakından zerre kadar alakası yoktur. İşte bunlar edille-i şer'iye denilen bu gerçeği bilmeyenler tarafından ve bu hususta cahil olan kimseler tarafından ortaya atılan şeyler olmuştur. Allah bundan uzak eylesin. Evet değerli kardeşlerim, edille-i şer'iyenin ne olduğunu iyi bilme mecburiyetimiz vardır. Bu da bizim İslam'ı sağlıklı bir şekilde yaşama hususunda çok çok önemli kurallardan bir tanesidir. Öğreneceğimiz kurallardan bir tanesidir. Muhteremler, edille-i şer'iye denildiği zaman bunun en kısa ve öz tarifi kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnettir. Edille-i şer'iye budur değerli kardeşlerim. Yani bir Müslümanın itikadını ve inancını kendisinden öğreneceği tek kaynak kitap ve bir de sünnettir. Helalleri ve haramları öğreneceği tek kaynak kitap ve bir de sünnettir değerli kardeşlerim. Allah'ın razı olacağı amellerin neler olduğunu kendisinden öğreneceği kaynak yine kitap ve sünnettir. Bunu kesinlikle kafamıza iyi yazıyoruz. Edille-i şer'iye budur. Bunun haricinde şer'i delil kesinlikle kabul edilemez basiretli bir Müslüman tarafından. Edille-i şer'iye Kur'an ve sünnettir. Bunlar et ve tırnak gibidir. Birbirlerinden kesinlikle ayrılmazlar. Et ve tırnak gibi birbirlerinden kesinlikle ayrılmazlar. Öyleyse her kim sıhhatli bir din yaşamak istiyorsa, kim sağlıklı bir İslam yaşamak istiyorsa, Allah'ın indirmiş olduğu bu iki kaynağı öğrenme ve ona göre inancını, amelini düzenlemesi gerekir. Kim sağlıklı bir din yaşamak istiyorsa, Allah'ın indirmiş olduğu bu iki kaynağa uygun hareket etmesi, bu iki kaynağı kendisine edille-i şer'i edinmesi gerekir. Bakınız Rabbimiz Kerim kitabında ne buyuruyor değerli kardeşler? A'raf suresi ayet 3. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya'a qalilan ma tezekkarun. Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Onun dışındaki şeyleri dostlar edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Öyleyse ey Müslüman, bu hususta kafana ilk yerleştireceğin şey, şer'i delil Allah'ın indirdiği şeylerdir. Çünkü senin kendisine tabi olmanı istediği şey, yine kendisinin indirdiği şeylerdir. Eğer ayete iyi dikkat ettiysen, اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Demek ki bir Müslüman şer'i delil olarak ancak Allah'ın indirdiği şeyler kabul edecektir. Allah'ın indirdiği şeyler ise kitap ve hikmettir. Bunu sünnetle alakalı sair derslerimizde anlatmışızdır. Bakınız Rabbimiz bu konuda da ne buyuruyor? Nisa suresi ayet 113. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْهِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve bununla sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Görüyor musunuz? Neyi indirmiş Allah? Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve bununla sana bilmediklerini öğretti. Allah bir şey indirmeden insanlar din adına hiçbir şey bilmezler. Allah indirir, bunun adına din der ve sen de Allah'ın indirdiği o şeylerle bunu öğrenirsin. İşte bu ayette de anlatıldığı gibi Allah sana kitabı, hikmeti indirdi ve bununla sana bilmediklerini öğretti. Ve hitap Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Yani burada da Allah'ın neyi indirdiğini öğreniyoruz. Bakınız yine Bakara suresi 151. ayeti cellede size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı öğrettiği gibi hikmeti de öğreten ve bilmediklerinizi de talim ettiren bir Resul gönderdik. Evet. Bu ayeti celilede ne kadar açık ve net bir şekilde Allah'ın indirdiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de onunla dinini öğrendiği ve onu insanlara öğrettiği iki kaynaktan bahsediliyor. Kitap ve hikmet değerli kardeşler. Yine Ahzab suresi ayet 34. وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْهِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah latiftir, habirdir buyurmaktadır. Ahzab suresi ayet 34'te değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerine de dikkat ederseniz bu hususta konu biraz daha netleşiyor değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'daki bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Ele inni utitul kitab ve mislehu ma'ahu. Dikkat edin, bana kitap ve bir de beraberinde misli verildi. Dikkat edin, bana kitap ve bir de onunla beraber bir misli verildi diyor. Ve defalarca okumuş olduğumuz, dile getirmiş olduğumuz şu hadisi şerifi de dinlerseniz tekrar konuyla alakalı bize anlatılan şey gayet açık ve net bir şekilde ne yapıyor? Netleşiyor karşımızda. Size sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şeyi bıraktım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Terektu fikum şey'eyni lan tadillu ma mesaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Evet, size sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şeyi bıraktım, iki şeyi terk ettim. Biri Allah'ın kitabı, diğeri ise benim sünnetim. Hatta bu hadisin son kısmına dikkat ederseniz وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَر۪يدَ عَلَى الْحَوْضِ. Bunlar var ya, bunlar diyor, bu iki şey havzın başında yanıma gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Görüyor musunuz? Yani bu da yine antı parantez Allah-u Azze ve Celle'nin koruyacağına, bunları birbirlerinden ayırmayacağına, ta ki kıyamet kopup havzın başında Resul'ün yanına gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacağına açık ve net bir delildir değerli kardeşler. İşte bu deliller Allah'ın indirdiği, evlerde okunan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da öğretilen kitabın ve hikmetin inandım diyenlerin şer'i kaynakları olduğu anlatılıyor. Başka bir ifadeyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kitapla beraber verilen ve sapıtmamak için mutlaka kendisine tutunulması gereken şer'i kaynaklar Kur'an ve sünnettir değerli kardeşler. Edille-i şer'iye Kur'an ve sünnettir. Muhteremler, eğer Kur'an'ın şu ifadelerine de biraz dikkat edersek, edille-i şer'iyenin yine ikili bir sistem, bir terazi gibi bir kefesinin kitap, diğer bir kefesinin de sünnet olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kur'an'daki şu ifadelere dikkat edersek. Nisa suresi ayet 59. Bakınız burada Rabbim ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'ur rasule. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin ve bir de Resulüne itaat edin. İki, Allah'a itaat ve Resulüne itaat. Ahzab suresi ayet 36. İzâ gâdallâhu ve rasûlehu emrâ. Allah ve bir de Resulü bir işte hüküm verdiği zaman. Allah ve bir de Resulü bir işte hüküm verdiği zaman. Ya eyyühellezîne âmenu istecibu lillâhi ve lirrasûli izâ da'âkum limâ yuhyeykum ilâ khir. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve bir de Resulüne icabet edin. Allah'a ve bir de Resulüne icabet edin. Enfal suresi ayet 24. Tövbe suresi ayet 29. Değerli kardeşlerim, قَاتِلُوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Allah'ın haram kıldığını ve bir de Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin diyor. Yine Nisa suresi ayet 59. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرْضُّهِ لَلّٰهِ وَالرَّسُولِ. Eğer herhangi bir meselede ihtilaf ederseniz, ihtilafa düşerseniz, o meselenizi Allah'a ve bir de Resulüne havale edin. Evet değerli kardeşlerim, bu ayetlerde ifade edildiği gibi itaatin vacip olduğu kaynak iki olarak anlatılıyor. Eğer dikkat ettiyseniz, itaatin vacip olduğu kaynak iki olarak anlatılıyor. Başvurulacak şer'i hükümlerin iki kaynakta olduğu zikrediliyor. İnsana hayat verecek şeylerin iki kaynakta olduğu vurgulanıyor. Davet iki kaynağa yapılıyor. Helal ve haramlar bu iki kaynakta olduğu zikrediliyor. ve ihtilaf anında meselelerin halledilmesi için bu iki kaynağa başvurulması zikrediliyor değerli kardeşler. İşte edille-i şer'iye budur. Yani Kur'an ve sünnettir. Binaen aleyh, basiretli bir Müslümanın kendisine başvuracağı şer'i kaynaklar budur. Bu kaynakların haricinde herhangi bir ölçü, bir değer yargısı ve herhangi bir kaynak kesinlikle samimi bir Müslümanı bağlayamaz. Edille-i şer'iye Kur'an ve sünnettir. Ama efendim ben Kur'an ve sünnette bulamıyorum. Ama efendim işte benim şöyle şöyle bir meselem var, ben bunu Kur'an ve sünnette halledemiyorum. Unutmayın ki Kur'an ve sünnet din adına her şeyi halleden iki kaynaktır. Eğer bu sizin dini meselelerinizi halledemeyecek olsaydı, Allahu Azze ve Celle'nin şu sözü boş ve abes bir söz olmuş olurdu ki Allah bundan münezzehtir değerli kardeşlerim. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَبِّهِ لَاللّٰهِ وَرَسُولُ. Eğer herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve bir de Resulüne götürün. İşte bu sözü, Rabbimizin bu sözü boş bir söz olmuş olurdu ki haşa, Rabbimiz bundan münezzehtir. Biz bulamıyoruz diye, biz beceremiyoruz diye, biz karşılaştığımız sorunu halledemiyoruz diye Kur'an ve sünnetin buna gücünün yetmediği ifade edilemez. Bu konuda şunu kafanıza güzelce yazmanız gerekir ki ister biz olalım ister bir başkası olsun, eğer meselesini Kur'an'dan ve sünnetten halledemiyor ise bu insanın, bu kimsenin ilmi bir problemi var demektir. Yani ilmi bir kısırlığından kaynaklanır bu, değilse Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanmaz. Bu hususta iyice öğrenmesi gerekir. Hulasa değerli kardeşlerim, bu ikinci kural da sağlıklı bir din yaşama hususunda Müslümanın önemle kendisine tutunacağı şeydir. Yani edille-i şer'iye denildiği zaman Kur'an'ı ve sünneti sadece eline alacaktır. Kur'an'ı ve sahih sünneti eline alacaktır. Bu da onun için sağlıklı bir din yaşamada çok çok önemli, olmazsa olmaz kurallarından birisidir değerli kardeşlerim. Yine bu husustaki niyazımız, Rabbimiz bizlere sadece ve sadece kendi indirmiş olduğu Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket etmemizi bize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sağlıklı bir din yaşama hususunda Müslümanın takip edeceği en önemli kurallardan bir tanesi de delilleri birbirleri ile konuşturma kaidesidir. Bu da yine bir Müslüman için öğrenmesi gerekli olan, eline alacağı çok çok önemli bir kaide, çok çok önemli bir Kur'an'dır, kuraldır. Delilleri birbirleri ile konuşturma kaidesi. Yani değerli kardeşlerim, Kur'an'ı yine Kur'an'la izah ettirme, konuşturma veya tefsir ettirme. Kur'an'ı Kur'an'la veya Kur'an'ı sünnetle veya değerli kardeşlerim, sünneti yine sünnetle izah ettirme, başka bir ifadeyle tefsir ettirme veya başka bir ifadeyle beyan ettirme değerli kardeşlerim. Bu kaideyi ortaya koyan delillerden birkaçı şunlardır. Öyle ya, madem ki başta dedik delille hareket etmemiz gerekiyor, artık dini bir mevzuda bir şey iddia ediyorsak bunun mutlaka delili olması gerekir dedik, öyle mi? Bunun delilini zikretme mecburiyetindeyiz. İkinci olarak da öğrendik ki delil denildiği zaman bu mutlaka ya Kur'an'dır ya sünnettir. Öyleyse biz Kur'an'dan ve sünnetten bu bahsini etmiş olduğumuz kuralın kendisine isnat edildiği delilleri zikretme mecburiyetindeyiz. Evet, delil bir. Allahu Azze ve Celle Nahl Suresi ayet 44'te değerli kardeşlerim şöyle buyuruyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sana da bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara sen beyan edesin. Sen açıklayasın. Ta ki düşünüp öğüt alsınlar. Burada farkındaysanız hitap Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, sana indirdiğimiz bu zikri insanlara sen beyan edesin. İnsanlara sen izah edesin, sen tefsir edesin, sen açıklayasın diyor. Burada şimdi en azından biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz kuralın delillerinden bir tanesini öğrenmiş bulunuyoruz. En azından hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir manada Kur'an'ın tefsiri peygambere aittir. Yani Kur'an'ı sünnet-i izah ediyor. Yine bir ayeti celile İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ana fe izâ qara'nahu fettebi'u Kur'ana thumme inne aleyna beyana. Muhakkak ki Kur'an'ı senin gönlünde cem etmek bize aittir diyor Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Ayetin baş tarafı hatırlarsanız sair derslerimizde işlediğimiz gibi la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. Yani vahiy indirdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acele ederek dilini depreştiriyor. Yani vahiy geldiğinde acele etme, dilini depreştirme, muhakkak ki onu senin gönlünde cem etmek bize aittir. Kur'an okunurken sen onun okunuşunu takip et, yeter. Sümme inne aleyna beyane. Sonra onu açıklamak da bize aittir diyor Allahu Azze ve Celle. Bu da yine biraz önceki anlatmaya çalıştığımız kuralın delillerinden bir tanesidir. Eğer üzerinde durursanız biraz, burada da Allahu Azze ve Celle indirmiş olduğu Kur'an'ın tekrar beyanı, izahı, tefsiri, açıklaması hususunda sözün kendisine ait olduğunu zikrediyor. Sümme inne aleyna beyana. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Kur'an inmiştir. Sonra onun izahı, beyanı yine Allah'a aittir. Yani Resulünün diliyle onu beyan edecektir. Bu ayeti celileler Kıyamet suresinde 16, 17, 18, 19 değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini dikkat ederseniz mesele biraz daha net ifadelerle karşımıza çıkıyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan gelen bir hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada şöyle buyuruyor. Ey insanlar, size iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın, onu sünnetimle konuşturun. Biraz önceki hadisi şerifin ziyadeli bir kısmı değerli kardeşlerim. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim. Size bıraktığım iki şey. Kur'an'ı zorlaştırmayın, onu sünnetimle konuşturun. Evet, Hatibul Bağdadi'nin El-Fakih isimli kitabında gelen bu hadis-i şerifte görüldüğü gibi biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz kural açık ve net bir şekilde ne yapıyor? Bize anlatılıyor. İşte bu ayet ve hadisler bizlere değerli kardeşlerim şer'i nasların birbirleriyle açıklanması gerektiğini anlatan en güzel delillerdir. En güzel delillerdir. Şimdi bu kuralla alakalı birkaç misal verelim. Meselenin daha güzel anlaşılması açısından ben sizlere birkaç tane misal vereyim. Kur'an'ın Kur'an'la izahı. Buna bir iki misal vereyim. Örneğin size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, affedersiniz, Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Maide suresinde bakın şöyle buyuruyor. Bunu tevessül ve vesile dersinde hatırlarsanız dile getirmişizdir. Maide suresi ayet 35. Rabbimiz burada buyuruyorlar ki ya eyyuhellezine amenu ttakullaha vebtagu ileyhil vesile. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve ona yakınlaşmak için vesileler arayın. Vesile arayın. Ayet-i celile budur. Bakıyorsunuz ki diğer bir ayet-i celilesinde kendisine yaklaşılması için vesilenin ne olduğunu bizlere anlatıyor. yani Kur'an'ın Kur'an'la izahı babında birincisinde vesile arayındır. İkinci ayete dikkat ederseniz orada Rabbimiz neyin, nelerin vesile olacağını en azından umum manada bize zikreder. Kehf suresi ayet 110, Rabbimiz şurada, burada şöyle buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Kim Rabbi ile onun razı olacağı şekilde karşılaşmayı arzu ediyor ise ona karşı salih ameller işlesin. Ve ibadetlerinde de Rabbisine hiçbir şeyi ortak koşmasın. Gördünüz mü Allah'a yaklaşmak için vesilelerin ne olacağını, vesilenin ne olacağını işte bu ayet-i celil'e anlatıyor. Kur'an bakıyorsunuz ki diğer bir ayetiyle diğer bir ayeti ne yapar? İzah eder. Yine Rabbimiz Kerim kitabında اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ. İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte onlar emniyette olanlardır. İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte onlar emniyette olanlardır diyor Rabbimiz En'am suresi ayet 82'de. Bu ayeti kerime nazil olunca değerli kardeşlerim, sahabe zulmün bütün çeşitlerini göz önünde bulundurarak bundan bayağı korktular. Hatta bazıları, ya Resulallah hangi birimiz nefsine zulmetmemiştir ki? Bunu söylediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise buradaki zulmün onların anladığı manadaki bir zulüm olmadığını ve bunun şirk olduğunu şu ayeti kerimeyle açıklamıştır. Lokman suresi ayet 13'te Lokman oğluna nasihat ederek demişti ki, ey oğulcuğum sakın Allah'a şirk koşma, çünkü şirk büyük bir zulümdür. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bu kuralı en güzel şekilde uyguluyor. Yani Allah'ın kitabındaki bir ayette kapalı olan bir yeri, bir hususu ne yapıyor? Diğer bir ayetle tefsir ediyor, beyan ediyor. İşte bu Kur'an'ın Kur'an'la izahıdır değerli kardeşler. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir değerli kardeşler. Hulasa, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde birbirini tefsir eden daha birçok ayetler bulabilirsiniz. Biz bir iki tanesiyle inşallah bu hususta ne demek istiyoruz bunu anlamışsınızdır. İkincisi, Kur'an'ı sünnetle izah etme. Kur'an'ın sünnetle izahı. Allahu Azze ve Celle İbrahim suresi ayet 31. Kul li'ibadiyellezine amenu yuqimussalah. İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. İbrahim suresinde bunu zikrediyor. İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Ama namazlarının rekat sayılarını, nasıl ve ne şekilde kılınacağını Kur'an'ın hiçbir yerinde zikretmemiştir. Bunların tafsilatlı bir şekilde bahsedildiği yer sünnettir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın nasıl kılınacağını, rekat sayılarını ve namazla ilgili diğer bütün teferruatı hadislerinde açıklamıştır. Birkaç tane örnek veriyoruz. Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadis-i şeriflerinde sallu kemara aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın. Ve bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığını diğer hadis-i şeriflerde açıp okuyup efendime söyleyeyim. Bu zikri geçen ayetin altına yerleştirdiğimizde işte bu sünnetin delilleri Kur'an'ı ne yapıyor? İzah ediyor. Yani iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar ayetini işte şu görmüş olduğunuz kitapçık ne yapıyor? Tefsir ediyor. Yani buradaki hadisler nasıl namaz kılınacağını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor değerli kardeşler. Evet. Rabbimiz yine Kerim kitabında bunu yakın bir tarihte size anlatmışımdır. Ki özellikle Ramazan ayında bu dersi işlemiştik. Bakara suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَكُولُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْخَيْتُ الْأَبْيَادُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Fecrin siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyiniz ve içiniz diyor. Fecrin siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyiniz ve içiniz. Bakara suresi 187. ayet biliyorsunuz. Şimdi bu ayeti kerime indiği zaman bunu biliyorsunuz defalarca anlatmışızdır. Sahabelerden Adi İbni Hatem gerçekten bir siyah iplik ve beyaz iplik alarak ayeti kerimede anlatılmak isteneni kavramaya çalışıyor. Yani o saati, o anı, o vakti yakalamaya çalışıyor. Yani o zamana kadar yemeye çalışıyor. Derken tabii ki seçemiyor iplikleri ve neredeyse güneş doğacak vakte kadar yiyor içiyor. Tabii ki bunda bir yanlışlığın olduğunu anlıyor. Fasih bir Arapçası olmasına rağmen, efendime söyleyeyim, sahabe gibi bir imtiyaza sahip olmasına rağmen bunu anlayamıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor meseleyi. O da bu senin anladığın gibi değil diyor ve ona ne yapıyor? Siyah iplik ile beyaz iplikten kasıt gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır diyor veya başka delillerde de bunu açık ve net bir şekilde Allah Resulü izah ediyor. Dolayısıyla bu da Kur'an'ı sünnetle izahı tefsiri olarak efendim anlatılan delillerden bir tanesidir değerli kardeşler. Yine bakarsınız ki Cuma suresi ayet 9'da Rabbimiz ey iman edenler Cuma günü namaz için nida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyurmaktadır. Bu ayeti kerimeden anlaşıldığı kadarıyla Cuma gününe ait bir namazdan ve o namaza gelinsin diye de bir çağrıdan bahsedilmektedir. Öyle mi? Ey iman edenler Cuma günü namaz için nida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bugüne ait bir namaz ve bir de namaza gelinsin diye bir nidadan, bir çağrıdan bahsedilmektedir. Ama şekli şemali bilinmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ise bu ayeti kerimede kapalı olan Cuma namazının gerek zamanını gerek rekat sayısını açıkladığı gibi değerli kardeşlerim namaza davet için kullanılan nidanın keyfiyetini de açıklamıştır. Yani onun da ezan olduğunu tarif etmiştir değerli kardeşler. Veya ezan olduğu o nidanın keyfiyetinin ezan olduğu olacağı onun efendim tasvibinden geçmiştir. Bu da yine Kur'an'ı sünnetle izah, Kur'an'ı sünnetle tefsir değerli kardeşlerim. Artık bununla alakalı çok delille zikredebiliriz. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi biz bir iki delille inşallah meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Bizden az, sizden çok anlayış Rabbim nasip eylesin. Sünnetin sünnetle izahı hususunda da bir iki misal verecek olursak örneğin yine biraz önceki okuduğumuz hadisi ele alalım. İşte Allah Resulü Buhari'deki hadisinde sallu kemâ ra'aytumûni usalli. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın buyurmaktadır. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesi her ne kadar anlaşılır da olsa değerli kardeşlerim burada namazın nasıl kılınacağı anlatılmamaktadır. Dolayısıyla bu hadisi şerifte istenen ibadet şeklinin keyfiyeti yani nasıllığı, ne şekilliği diğer hadis-i şerifler tarafından ne yapıyor? Ortaya konuyor. Yani bu sünneti bakıyorsunuz ki diğer bir sünnet. Bu hadisi diğer hadis ne yapıyor? İzah ediyor. Örneğin namaza kalktığın zaman ihram tekbirini al diyor. İşte bu peygamberimizin bir sözüdür. Bu hadis bakın bir önceki hadisin yavaş yavaş tefsiridir. Örneğin yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman ellerini omuzları hizasına varıncaya kadar kaldırırdı. Bakın bu, efendime söyleyeyim, o namaz kılınız şeyinin, hadisinin bir tefsiridir. Allah Resulü her tekbirde ellerini kaldırırdı. Allah Resulü'nü gördüm, namazda sağ eliyle sol elini sıkıca tuttu ve onları göğsünün üzerine koydu, bağladı. Her kim ki namazında Fatiha'yı okumazsa onun namazı yoktur. Öyle mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükusunda, sucudunda şu tesbihatı yapardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazının teşehhüdünde şu duayı okurdu. Vesaire vesaire hadisi şerifler işte birinci olarak zikredilen o hadisi ne yapıyor? Açıkça tefsir ediyor. İşte bu değerli kardeşlerim sünnetin sünnetle izahı. Yani başta ifade ettiğimiz gibi delilleri birbirleriyle konuşturma kaidesidir. Bu çok önemlidir. Önünüze çıkan bir hadis, onda kapalı bir yer varsa onu mutlaka başka bir hadisle izaha kavuşturacaksınız. Kendi şahsi yorumunuz, kendi şahsi kanaatinizle ona bir mana kazandırmaya çalışmayacaksınızdır. Çünkü problemler çıkabilir de, çıkarabiliriz. Yine bakıyorsunuz ki bu anlattıklarımız, yani kendisine şahit olduğumuz, rahatlıkla anlayacağımız şeyler olduğundan ben misalleri bu kolay olan şeylerden veriyorum. Yine bakıyorsunuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazının teşehhüdünde dua ederken parmağı ile işaret ederdi şeklinde müşterek bir ifade olana işaretten bahseder. Hadisin birisinde böyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazının teşehhüdünde diyor dua ederken parmağıyla işaret ederdi. Şimdi burada müşterek bir ifade olan işaretten bahsediliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki başka bir hadisi şerifte bu işaretin şeklinin şemalinin nasıl olduğunu anlatan bir ifade geçiyor hadiste. Parmağını hareket ettirerek buradaki duasını yaptığını anlatıyor. Görüyor musunuz? Yani bir hadis diğer bir hadisteki kapalılığı ne yapıyor? Ortaya koyuyor, açıyor, izah ediyor. Çünkü işaret müşterek bir ifadedir. Dolayısıyla kuraldır, kaidedir. Müşterek bir ismin belli bir manaya hamledilebilmesi için karine gerekir. Bu bir kuraldır, bu bir kaidedir. Usulde bir kaidedir. Bunu kafanızın bir köşesine yazın. Müşterek bir ismin belli bir manaya hamledilebilmesi için karine lazım gelir. Şimdi burada işaret müşterektir. Yani şu şekilde de işarettir. Yani hareketli olarak yapılan şey de işarettir. Donuk olarak, yani sabit olarak gösterilen. Bu da bir işarettir. Şimdi burada müşterek bir isim kullanılıyor. Ama buradakinin ne manaya geldiğini, bunun şeklini, nasıllığını ne yapıyor? Diğer hadisi şerif ortaya koyuyor. Parmağını hareket ettirerek, yuharrikuha, onu hareket ettirerek diyor. Dolayısıyla bu da ne yapıyor değerli kardeşlerim? Sünnetin sünnetle izahı kuralında delillerden bir tanesidir. Sünnet, sünneti izah ediyor. Hulasa değerli kardeşlerim, burada zikretmekte güçlük çekeceğimiz sayıdaki daha nice hadisi şerifler, yine bir o kadar hadisi şerifler tarafından tefsir edilerek, bu konudaki kuralın İslam'ı yaşamada ne kadar önemli bir kural olduğunu açıkça bize anlatmaktadır. İşte buraya kadar zikretmiş olduğumuz bu üç kural var ya değerli kardeşlerim, yani delille hareket etme, delillerin ne olduğunun bilincinde olma ve bir de son olarak zikrettiğimiz delilleri birbiri ile konuşturma olarak zikredilen bu üç kural, dinini sağlıklı bir şekilde yaşama arzusunda olan kimselerin kendisine sarılacakları çok çok önemli kurallardır değerli kardeşler. Sık sık ifade ettiğimiz gibi, tekrarladığımız gibi bu kurallar çerçevesinde hareket edilmediği müddetçe doğruların yakalanması mümkün değildir kardeşlerim. Doğruların yakalanması mümkün değildir. Bu kurala uygun hareket edilmediği müddetçe ihtilaflardan, ayrılıklardan kurtulmak mümkün değildir. Bunun en yakın sağlamasını çevrenize bakarak yapabilirsiniz. Bugün dinini yaşadığını zanneden binlerce zavallı inanan, körü körüne hareket etmeleri yüzünden birçok itikadi ve ameli saplantılar içerisinde yüzmektedirler. İşte bu durumda olmalarının tek sebebi, değerli kardeşlerim, inanın, bahsini ettiğimiz bu bilinçsiz hareketleridir. Yani körü körüne hareketleridir. Delille hareket etmiyorlar. Delil denilince neyin olduğunu bilmiyorlar. Eline aldıkları delillerdeki kapalı olan hususları diğer bir delille izaha kavuşturmuyorlar. Bir samimiyetsizlik, bir ihlassızlık, bir lakaytlık, laşkalık söz konusudur Müslümanların veya Müslümanım diyenlerin dinlerine karşı. Dolayısıyla bu keşmekeşlik, bu karışıklık, bu ihtilaf, bu ayrılıklar içerisinde yüzüp durmaktadırlar. Öyleyse ey Müslüman kardeşim, ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Sana son olarak diyorum ki, din simsarlarının elinde oyuncak olmaktan kurtulup Allah'ın dinini sağlıklı bir şekilde yaşamak mı istiyorsun? Müslümanların birlik ve beraberliğini engelleyen bu ayrılıklardan, bu ihtilaflardan, bu keşmekeşliklerden kurtulmak mı istiyoruz? Ve yine şeyhlerin, hoca efendilerin, üstazların, ağabeylerin ve kağıt karalama alimlerinin din adına ortaya attıkları şahsi yorum ve anlayışlarından kurtulup vahye dayalı bir İslam mı yaşamak istiyoruz? Evet, onu yaşamak istiyorum der gibi bir laf geliyor kulağıma, bir fısıltı geliyor. Öyleyse ey Müslüman, Kur'an'ı ve sünneti kendine rehber edinip inancını ve amellerini onlara dayandırmaya çalış. Falanın filanın tarif ettiği yollara değil, senin için örnek ve önder olarak gönderilen peygamberinin yoluna uymaya çalış. İşte sana tavsiyem budur. Seni kurtaracak olan budur ve unutma ki beni de kurtaracak olan durum budur. Allahu Azze ve Celle bana ve siz değerli kardeşlerime buradaki anlatmaya çalıştığım bu değerli kurallar çerçevesinde hareket etmemizi nasip-i müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.